أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini büyüleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet, Hud suresinin inşallah kardeşler kalmış olduğumuz bölümünde devam ediyoruz. En sonki işlemiş olduğumuz ayetlerden 12.sinde hatırlarsanız, orayla bir bağlantısı olduğu için oradan alıyorum hafiften. Allah-u Teala ne diyordu? فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكُ. Ey Peygamber, sen şimdi onların söylemiş olduğu sözlerinden dolayı, bizim sana vahyetmiş olduğumuz husustan bir parça geriye mi sapacaksın? Ya da bizim sana vahyetmiş olduğumuz şeyden bazı şeyleri terk mi edeceksin? Ki biz senin sonuçta göğsünün daraldığını biliyoruz. Ne diyordular müşrikler kardeşler? لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ. Yani eğer bu Muhammed gerçekten bir peygamber ise, ona bir hazine indirilmiş olmalı değil miydi? اَوْ جَاءَ مَعَهُ melek. Ya da onun yanında bir melek gelmiş olmalı değil miydi? Yani onların bu sözlerinden dolayı, ey Allah'ın peygamberi, senin göğsünün daraldığını biz biliyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünün daralmış olmasının sebeplerinden sıralamaya kalktığımız zaman birkaç sebep sayabiliriz kardeşler. Fakat bunların hiçbir tanesi, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefsine yapılan eleştirilerden kaynaklanan bir neticenin akabinde böyle bir sıkıntı içerisinde hissetmiyor. Böyle bir şey yok zaten. Yani ben ne güzel 40 yaşına kadar herkesin sevdiği, herkesin övdüğü, Muhammedül Emin dediği, herkesin parmakla gösterdiği ne güzel bir kimseydim. Ama şimdi işte beni dışladılar, benimle dalga geçiyorlar, bana deli diyorlar, bana Mecnun diyorlar ve benim gücümün üstünde olan şeyleri yapmamı istiyorlar gibi bir takım sebeplerden dolayı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsü tabii ki hiçbir şekilde ne yapacak, daralacak değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daralmış olmasını Allah-u Teala'nın ifade ettiği hususlardan bir tanesi de bazı rivayetlerde, İbn Abbas radıyallahu anh'tan aktarılan bazı rivayetlerde müşriklerin, ey Muhammed sen artık bizim şu ilahlarımıza, tabiri caizse kendi ifadeleriyle, ileri geri konuşmaktan biraz geriye durursan, yani bizim ilahlarımızı çok fazla diline dolamazsan, onların hakkında çok fazla beyanda bulunmazsan, belki senin öğretilerine kulak veririz, belki sana bir parça kulak kesiliriz. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın içini daraltan şeylerden bir tanesi. Çünkü o insanların bu mesajı dinlemesini istiyordu. Çünkü insanlar bu mesajdan uzaklaştıkları zaman, bu insanların ateşe gidiciliğini o çok iyi keşfetmiş bir kimse olarak içi daralıyordu. Yani niye almıyor bu insanlar? Düşünün ki çöldeki insanlar susuz kalmışlar ve susuzluğun verdiği sıkıntıyla perme perişan ölüm ile ne yapıyorlar? Ölüm ile karşı karşıya gelmiş. Ve siz böyle bir insanlarla, bu tür insanlara karşı karşıyasınız. Ve sizin elinizde su var. Ve o çölde susuzluktan dolayı perişanlığı yaşayan insanlara siz götürüp alın su diyorsunuz. Hem de arıtılmış su, hastalık yapmayan su, hiçbir yan etkisi olmayan su diyorsunuz. Ama adamlar hiç oralı olmuyorlar. O çölün içerisindeki kendilerince oluşturmuş oldukları bir takım eğlencelerle vakit geçiriyorlar. Bu durumda siz onlara acırken bir taraftan kızarsınız, bir taraftan içiniz daralır. Çünkü onların başına gelecek felaketi ne yaparsınız? Siz daha iyi bilirsiniz. Hele bugün özellikle Allah-u Teala hepimizin çoluğunu çocuğunu kötülüklerden, kötü arkadaşlardan inşallah beri kılsın, uzak tutsun. Çoluğu çocuğu sıkıntılı olan insanlar, babalar ve anneler bunu çok daha iyi bilirler. Onlar çocuklarına kızsalar mı, sevseler mi, vursalar mı, dövseler mi? Bunun sıkıntısında çocuklarının kötülüklerini ne yapmaz? İstemezler. Bunun için çırpınırlar. Ama çocukları belki de onların gençlikte yaptıkları gibi onları hiç dinlemeyiverir. Hiç umurunda değildir. Yani bu durumda baba elini kaldırır, çocuğa vurur. Aslında vurması nedir? Şefkatin bir gereğidir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifadesinde diyor diye sizin de benim örneğim işte ormanda ateş yakan bir kimsenin misali gibidir gece vakti ki o ateşi yaktığı zaman o ormanın içerisindeki birçok haşerat, uçuşan böcekler bunlar hepsi o ateşe doğru giderler. Işık zannederler. Yani orada bir farklılık adeta sanki bir şenlik gibi ya da farklı bir şey var zannederler. Bugün birçok haramın ve bataklıkların süslendiği gibi, süslü gösterildiği gibi. Ve o haşeratlar ona uçuşur diyor. Bir adam da var ki diyor ne yapmış? Entaresini ve eteğini, daha doğrusu belinden aşağıya sarkmış olan eteğini germiş ve onlar ile ateşin arasına duruyor. Onlar ateşe gitmesinler diye. Ben siz ateşe gitmeyesiniz diye tabiri caizse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendimi yırtıyorum. Siz ise ateşe koşuyorsunuz. Siz ise ateşe koşuyorsunuz. Yani Resulullah'ın daraldığı nokta burası. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar daralacak, yani o kadar kendisini sıkacaktı ki alemlerin Rabbi en sonki göndermiş oldu ve kainatın efendisi olan Aleyhisselatü Vesselam'a adeta tehditvari bir ifade kullanacaktı değil mi? Ne yapıyorsun sen? Eğer gücün yetiyorsa diyordu değil mi bir ayetinde Allah-u Teala? Eğer gücün yetiyorsa göğe merdiven daya. Ya da gücün yetiyorsa yerin altına gir, ta yeri kürenin içine gir de onlara mucizeler ya da başka şeyler getir. İman ettirebilmek için hadi gücün yetiyorsa bunları yap. Sen Allah'ın hidayet nasip etmediğini hidayet edecek değilsin. Allah onların kalplerini en iyi bilendir. Onları yaratan Allah'tır. Yarattığı için, onları zaten sevdiği için seni de onlara gönderen O'dur. Ama onlar bunun kıymetini bilmiyorlarsa, buna karşı ukaralık yapıyorlarsa hak ettikleri cezayı da çekerler. O yüzden onların bu söylediklerinden dolayı yani onunla beraber bir işte hazineler, altın dolu hazineler indirilmiş olmalı değil miydi? Bu biraz maddi bakış açısı kardeşler. Daha doğrusu insanların saptığı noktalardan bir tanesi. Bugün birçok insanı görürsünüz. Bu soruyu sorarlar. Derler ki güya İslam hak, amenna ve saddakna. Hristiyanlık da batıl. Bunu da kesin biliyoruz. Ama niye Hristiyanlar bugün ileride, Müslümanlar geride? Adamın sorduğu soru bu. Neden Hristiyanlar teknolojik olarak ileride dediği yer de bu ha. Başka değil yani. Daha taharetlenmeyi bile bilmeyen bir medeniyet. Neden onlar ileride, neden biz gerideyiz? Şimdi adamın bakış noktasını değerlendirdiğiniz zaman adamda şu mantık var. Allah kime para vermiş ya da tabiri caizse kime yürü kulum hani demişler ya. Kime yürü kulum demişse Allah onu seviyor ya da onu destekliyor diye bir mantık çıkartıyor adam. Adamın bakış açısı şimdi bu. Yani adam da zenginse, malı mülkü yerindeyse, imkanı varsa, ilerideyse Allah destekliyor. Gerideyse, sıkışık durumdaysa, darlıktaysa Allah ondan haşa elini eteğini çekmiş. Adamın mantığı bu. Niye? Çünkü kendisi malı varlığı yerinde olana, kendisi makamı yerinde olana, kendisi ileride olana ne yapıyor? Kendisi meylediyor ve haşa Allah'ı da öyle meyleden zannediyor ya da öyle meyleder diye düşünüyor. Allah'ı bile böyle zannediyor. O yüzden bu Mekke'deki bu gerizekalılarda içlerinden kimisi sırf oyalama adına, inkar adına, kimisi kendince güya samimiyet adına ya bu peygamber olsa niye bunun yanında hazineler yok? Niye altınların içinde yüzmüyor bu? Öyle değil mi? Niye altınların içerisinde yüzmüyor? Niye meleklerle gezmiyor? Yani eğer bu şekildeyse demek ki Allah bunu peygamber seçmiş olamaz. Adamlardaki mantık bu. Yahudilerin saptığı yer de burasıydı. Değil mi? Yahudiler ne istemişlerdi peygamberlerinden? İçlerinde peygamber varken, ki Kur'an'da adı geçmeyen peygamber, tarih kitaplarında Samuel olarak geçer. Samuel peygamber diye. Peygamber işlerindeyken ne dediler? Dediler ki Rabbine dua et de bize bir kral seçsin. Bizim de arkasında durup savaşacağımız ve kendisiyle beraber cihad edeceğimiz bir kral seçsin. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud'dan, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'dan önceki olay. Ama ya, tarih olarak yakın. Ve Allah Azze ve Celle onların içerisinde kimi seçti? Talut'u seçti. Talut kimdi? Talut ihlaslı, samimi, mütevazi, ilmi olan, ilimde derinleşmiş fakat fakir. Hiç parası, pulu yok. Allah Azze ve Celle onun için ne diyordu? وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Ki Allah Talut'u hem cüsse olarak ne yapmıştı? Geniş tutmuştu, güçlü, kuvvetli, tabiri caizse izbandut gibi birisiydi. وَالْعِلْمِ Ve Allah Talut'u ilim olarak da genişletmişti. Ondan sonra Allah-u Teala peygamberine onu seçtiğini bildirmiş. Bu sefer güya kral isteyen o Yahudiler peygambere de demişlerdi ki yani Allah bizim içimizden bunu mu seçti? وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Bunların mantığı da bu. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Yani kendisine maldan hiçbir şey verilmemiş olan Talut'u mu seçti? Şimdi adamlardaki mantık bu. Yahudilerde özellikle dünyevileşmek var biliyorsunuz. Aşırıca dünyevileşmek var. Şimdi peygamber bunlara bu davayı getirsin. Peygamber onların özünü değiştirmeyi kastetsin. Peygamber onların özündekine nüfuz etmeyi amaçlasın. Peygamber onların ahlaklarını, geçenki derste işlediğimiz gibi adeta ahlak abidesi olan bir insan üretmeyi amaçlasın. O kalksın peygambere bu cevabı versin. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Yani iki kelime, bu, yani buna benzemiyor da, ikinci dediğim buna biraz benziyor. Öyle diyeyim daha doğrusu. İki kelime birilerine bir şey öğretmek için bir parça çabasını sarf eden şu kardeşinizin etten püften bir meseleden derse gelmeyen insana bakışı gibi bir şey bu. Yani sen çalışırsın, okumaya gayret edersin, araştırmaya gayret edersin. Yeter ki yaptığım dersin hakkını vereyim dersin. Yaptığım dersten insanlar gerçekten bir şeyler alsınlar. Ola ki bir hatalarını düzeltirler. Ola ki Allah-u Teala onlarla bizi de bereketlendirir. Ola ki çocuklarını bir kötülükten korurlar. Ola ki şöyle olur. Ola ki kendilerine ya da hanımlarına faydaları olur diye icabında az da olsa bir çaba sarf edersin. Ama içindeki bu heves vardır. Çaban bu hevesi karşılar ya da karşılamaz ayrı bir olay. Ama bu heves vardır. Gelirsin adam derste başlar çıkana kadar uyur. Misal. Ya da bir bakarsın adam gelmemiş. Niye gelmedin? Arabanın tekerinin havası biraz inikmiş. Yani bu bunda kıyas bile kabul etmiyor. Ki biz kim? Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a kıyas edilmek kim? Kıyas bile kabul etmez dedim ya. Buna rağmen onu bir düşünün. Hem de nasıl düşünüyorsun? Neden peygamberler o kadar şefkatli ve merhametli? Neden? Çünkü cenneti ve cehennemi gözleriyle gördüler. Öyle değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Miraç gecesi cennet ve cehennem gösterildi. Cehennemdeki insanlar anlatıldı. Zina eden, dedikodu yapan insanların, affedersiniz kadınların göğüslerinden asılıp o şekilde işkence edildiği gözüne gösterildi. Faiz yiyen insanların, bir denerin kenarında, kandan bir derenin kenarında oraya düşüp paramparça olup çıktıktan sonra yandaki zebaniler tarafından kafasına gözüne vurula vura paramparça edilip tekrar suya çıkıp girip tekrar vücudunun sağlam olarak çıkıp bir daha kafasının gözünü paramparça. Bunlar kim? Bunlar ümmetinden faiz yiyenler. Bunları gördü gözüyle. Kapat telefonu. Bunları gördü gözüyle. O yüzden şefkat acıyor. Dayanamıyor. Karşıdaki gafil gaflet içerisinde gidiyor. Ama peygamber bunları görmüş. Ve peygamber bunlara şahit olmuş. O yüzden İsrailoğullarında olduğu gibi bir taraftan insanlar biliyorsunuz bir peygamberi şehit ederken öldürüyorlardı. İkindi vakti o ellerini açmış. Ya Rabbi bunları bağışla. Bunlar bilmiyorlar diyor. Çünkü gidecekleri yer geçici değil ki. Birkaç gün değil ki. Allah neyi takdir etmiş bilinmiyor ki. Tahammül edilecek değil ki. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için daralıyor. Ve Allah Azze ve Celle senin için daralıyor. Yoksa bizim sana vahyettiğimiz şeyden geriye mi duracaksın? Bazı şeyleri terk mi edeceksin? Onların gönülleri hoş olsun diye. Yok ilahlarımıza çatıyorsun. Yok bizim önde gördüklerimizin arkasından konuşuyorsun diye. Dedikodu çıkartacaklar ya da ortalığa fitne, gerginliği yayacaklar diye. Bizim söylediklerimizden geriye mi duracaksın ey peygamberim? Hayır. Kesinlikle sen nesin? İnnemâ ente nezîr. Sen bir uyarıcısın. Vallahu alâ kulli şeyin vekil. Allah ise her şeye vekil olandır. Her şeyin vekaleti ondandır. Her şeye şahit olandır. Ve onlar diyorlar ki, hemen sonraki ayette öyle diyorduk. Yani Muhammed onu iftira olarak uydurdu mu diyorlar. Öyleyse bir 10 sure, ister Kur'an'ın başından, ister ortasından, ister sonundan. O iniş dönemindeki dönemde tabii. Ama bazı alimler, ki İmam Fahrettin Razi sayıyor bunları, bazı alimler yine sahabeden bazılarının, tabiinden bazılarının ilk 10 sure olduğunu aktarıyorlar. Hud suresinin içerisinde dahil olmuş olduğu. Getirsinler diyor Allah-u Teala iftira ederek ve Allah'tan başka her kimi çağırabiliyorlarsa çağırsınlar. Eğer gerçekten doğrularsa. Eğer bunu yapamazlarsa فَاِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Eğer size cevap veremezlerse, yani senin bu getirmiş olduğun ilahi kelam gibi bir söz getiremezlerse فَعْلَمُوا bilin ki اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ. O zaman kesinlikle bilin ki bu Allah'ın ilminden inmiştir. Allah onu ilmiyle indirmiş ve indirdiği de ilmin ta kendisidir. Alabileceğiniz en güzel miras da Allah'ın ilmidir. O yüzden İbn-i Mesud insanları en ufak bir şeyde hemen niye burada duruyorsunuz? Gidin diyordu mescide. Orada Allah'ın ilmi var. İlmi öğren. Allah onu hakkıyla kendinden indirmiştir. Hazreti Ebu Hureyre de öyle demişti ya hani insanlara. Mescitte peygamberin mirası dağıtılıyor dedi. Millet dedi ki acaba bir gidelim kime ne kalıyor? Zaten fazla malı da yok mübareğin. Gidelim bakalım ne var? Gittiler ki hiç kimse yok. Dönerken Ebu Hureyre ile karşılaştılar. Dediler ya sen bizle dalga mı geçiyorsun? Yok dedi niye dalga geçeyim ben? Sen bize dedin ki peygamberin mirası dağıtılıyor mescitte. Gittik hiç ne mal var ne var? Kim var orada? Kimi gördünüz? Biz orada Kur'an okuyan insanları, ilim öğrenen insanları gördük. Ya peygamber ondan başka miras bırakır mı? Ben de onu kastetmiştim zaten. Size kim dedi mal? Allah'ın Resulüne verdiği en güzel şey bu. Resulünün de başkasına verdiği en güzel şey bu. Öyle olduğu için de alemlerin Rabbi peygambere nasıl dua etmesini istiyordu? Ey peygamberim, fekul Rabbi, de ki ey peygamberim, ne diyecek? Zidni malen, malımı artır mı? Yok. Zidni şu bakımdan, şu şekilde artır, malımı artır, mülkümü artır, evimi artır, çoluğumu çocuğumu artır. Yok. Ne olarak? İlme. İlmimi artır de ey peygamber. Ve bunun üzerine bilin ki Allah bunu ilminden indirmiştir ve Allah'ın ilminden gelmiştir. Ve en la ilahe illahu ve bilin ki ondan başka da ilah yoktur. Yani ondan başka yaratan ve ondan başka yarattığına yön verecek olan yoktur. Fehel entum muslimun, artık Müslüman olursunuz değil mi? Olmuyor musunuz daha? Hani başka bir ayetinde diyor ya Allahu Teala elem ye'ni, müminlerin artık Kur'an'ı okuyup da Kur'an'ı tedebbür edip de Kur'an üzerinde düşünüp de kalplerinin yumuşama vakti artık gelmedi mi? Diyor ya başka bir ayetinde. Ne zaman gelecek bu vakit? Gelmedi mi? Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin akfaluha. Onlar Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Ve Kur'an'dan insan tedebbür edebilmesi için ayetlerle haşır neşir olması gerekiyor ki ayetleri birbiriyle karşılaştırsın, bir ayetten öbürüne destek bularak ikisinin içerisinde bir netice çıkartsın. Bunun için okumak ve tedebbür etmek. Ve onlar için Allahu Teala, bu Allah'ın keramı iken artık Müslüman olursunuz değil mi? Yok. Men kâne yuridul hayâte dünya. Her kim dünya hayatını isterse. Ve zînetehe. Ve dünya hayatının süsünü isterse. Nuveffi ileyhim e'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn. Biz onlara yapmış oldukları amellerinin karşılığını, niyetlerine bakmaksızın ne yaparız? Tam olarak dünyada veririz. Bu ayetin ilk okumuş olduğumuz ayetle bağlantısı var. Neyle? O peygamberin yanında hazineler olmalı değil miydi dediler ya hani. Çünkü onların derdi o. Onları Allah'ın Resulüne ittiba etmekten, tabi olmaktan alıkoyan dünyalık zaten ve süsü. Süs nedir? Süs, özü itibariyle güzel olmayan şeyi güzel gösterme teşebbüsüdür. Öyle değil mi? Özü itibariyle güzel olan şey süslenmeye ihtiyaç duymaz. Çirkin olan süslenmeye ihtiyaç duyar. Zaten dünya kelimesi deni kelimesinden gelir kardeşler. Deni. Deni alçak olan demektir. Çukurda olan demektir. En altta, en basit olan demektir. Cennetle kıyaslamanız mümkün değil ki. Dolayısıyla onlar dünya hayatına meylettikleri için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olamıyordular. Ve Allah-u Teala da sözü hemen onların hastalıklı oldukları noktaya bağlıyor. Ha, sizin sıkıntınız bu. Siz dünya hayatı ve dünyanın süsünü arzuladığınız için bunu yapamıyorsunuz. İşimdi, gücümdü, yok bilmem çoluğumu, çocuğumu derdiydi. Yani bütün bunlar sanki rızkı benden başka takdir eden varmış gibi diyor alemlerin Rabbi. Bunların sebebiyle siz yüz çeviriyorsunuz ve siz bu dünya hayatına adeta balıklama dalıyorsunuz. O yüzden ne diyor Rabbimiz? Kim bu dünya hayatını isterse ya da dünya hayatının süsünü isterse nuveffi ileyhim e'mâlehum. Onların amellerinin karşılığını biz onlara veririz. Hani dedik ya bu Allah'ın Rahman sıfatının dünyadaki tecellisi. O yüzden dünyada kim çalışırsa karşılığını alır. Hristiyan çalışırsa Hristiyan alır. Müslüman çalışırsa Müslüman alır dünyalık olarak. Yani Allah-u Teala dünyalık olarak iş gücü, kalite, disiplin ve ilerlemiş olmanın takdirini yapmıştır. Kim o şartlara bağımlı kalırsa Allah-u Teala biz ona veririz diyor. İster kafir olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun. Sen tembelleşmişsen, sen disiplinsizleşmişsen, sen düzensiz olmuşsan, sen kişiliğini kaybetmişsen, sen toplum olarak artık bütün değer yapını ya da ilerleme bağlarını koparmışsan, bunun İslam'la ne alakası var? En başta soru soranlar da dediğimiz gibi Hristiyanlar önde, niye Müslümanlar geride? Hristiyanların ilerlediği avurda 1500 senesinden bu zamanadır. Hristiyanlar dinlerini bıraktılar, kurtuldular. Çünkü ondan önce dinlerin etkisi altındaydılar. Teokrasi dedikleri, papazların Allah adına yönetenlerin zulmü altındaydılar. Adamların elindeki din değildi ki. Dolayısıyla onların elindeki din, yani şu anki İncil'de bir ailenin içerisindeki problemleri çözecek hüküm yok. Ceza hukuku yok. Alışveriş hukuku yok. Komşuluk hukuku yok. Sadece ahlaki güzellikler var adamın elinde. İşte birisi yüzüne vurursa öbür tarafını çevir, oraya da vursun. İyi ol. İşte Rab Allah ya da haşa senin baban iyilik edenleri seviyor. Ondan sonra komşuna iyi davran. Sadece bunlardır. Ahlaki boyutlar. Problem çıktıktan sonra yok. İşte içki içme kötülük olur. Ama az içersen bir şey olmaz. Yani adamların elindeki bu din insanlığı nasıl doğruya iletecek? O yüzden bunlar Rönesans'ı ve reformu yaptılar. Fransa'da başlattılar. Adamlar ilerlediler. Teknolojiyi ele geçirdiler. Teknolojik olarak çalıştılar. Ondan sonra birçok akımdan kurtuldular. Avrupa'yı yönlendiren akımlar vardı o dönemlerde. O dönemlerde onlar dinlerinden kurtulduktan sonra sapık sapık bir takım akımlar içerisine girdiler. Toplumsallık çıkardılar. Birçok akımlar ki yoldaki işaretleri işlerken bunun üzerinde durmuştu. Ondan sonra yaklaşık bir 100 sene, 150 sene milliyetçilik akımı Avrupa başta olmak üzere aldı başını götürdü. O milliyetçilik akımının neticesi Naziler çıktı. Yani o zamanın Fransa'nın ilerlemiş olduğu insanlara bakın, İtalya'da hakeza, Mussolini olsun. Yani bütün bunlar ne? Bütün bunlar milliyetçilik akımının. Ama Avrupa bunun da artık insanlar çökerttiğini, insanları kutuplaştırdığını ve huzur getirmediğini anladı. Ondan sonra milliyetçilik sıkıntısını Avrupa ayağıyla attı İslam ülkelerine. İslam ülkeleri bu sefer sahanın kenarında onlar paslaşmaya başladılar. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi siz onların yolunu adım adım takip edeceksiniz. Onlar kiler deliğinden girse bile siz oradan gireceksiniz. Ümmet olarak. Ondan saptığı gibi sapacaksınız. Ondan sonra sen ise imanını ve İslam'ını terk ettikten sonra perişan oldun. Sen ise Kur'an'ın hidayetini terk ettikten sonra darmadağın oldun. Allah yardımını çekti, perişan oldun. Ondan sonra Batı ne yaptı? Batı sömürmeye başladı. Batı'nın özü itibariyle kendisini ayakta tutacak tek teknolojisi vardır. Başka yoktur. Şu anda bile görüyorsunuz. Yani Avrupa'ya yiyeceğinden, içeceğinden, maddi zenginliklerinden nereden geliyor? İslam ülkelerinden geliyor. Avusturya'nın kaç çeşit sebzesi, meyvesi var? Ya da ne kadar yetecek kadar var? Avrupa'ya bugün yine o taraflardan sadece bunlar bile, kaldı ki yeraltı zenginlikleri olsun, hepsi olsun öbür taraflarda. Ama bunlar bizi sömürdüler. Ben kendim bir harita gördüm. Bir hastanedeydik. Hastanenin içerisinde çalışma olarak yapılmış. Güya sırf dizayn olarak, süsleyici olarak bayağı da büyük. Yani yaklaşık 2 metreye, 1,5 metre çapında bir harita. Haritada yazan şey, yani dünyadaki sömürü şeyi çalışma olarak güzelmiş. Oraya asmışlar. Artık ne amaçla asılmış bilmiyorum. Normalde süsleme açısından yapılmış ama... İşte 15. 16. 17. 18. yüzyıldan sonra, daha doğrusu 1500 ya da 1600'lü yıllardan sonra sömürülen ülkeler ve sömüren ülkeler. Emin olun ki Afrika'nın ucuna varıncaya kadar, İslam ülkelerine varıncaya kadar, Hindistan ve Pakistan'da varıncaya kadar Avrupa'nın sömürmediği hiçbir ülke yok. Hepsi mutlaka birisinin neyi altında? Mandası adı altında. Pakistan'ı İngiltere biliyorsunuz aldı başını götürdü. Tam Mısır'a kadar İngiltere. Bunların derdi sen mi yiyeceksin, biz mi yiyeceğizdi. Bunların derdi buydu. Yani Fransa, İtalya, Almanya'sı, İngiltere'si hakeza. Sömürmenin vermiş olduğu çatışmayla adamlar birbirlerine giriyordular. Ve sömüre sömüre bunlar bu hale geldiler. İslam ümmeti kendi namusuna göz diken bir kimseye aşık olan salak kız rolünde kendisine bu pisliği yapan batıya döndüler. Güya İslam'dan uzaklaşıp bunlar gibi ilerleyeceklerini zannettiler. Bunların gidişi felakettir. Bunu da işlemiyoruz. Daha önce işledik. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediğimiz gibi çalışana biz dünyada veririz. Kim çalışırsa biz dünyada veririz. Evet. Allah Azze ve Celle müminlere maddi olarak ilerleyeceklere garantisini vermez. Ama Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Hani İbrahim Aleyhisselam ve yanındakiler kafirlere karşı mücadele ederken diyordular ya. İnne bura'u minkum. Biz sizden de, sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da neyiz? Uzağız, beriyiz. Sizinle bizim aramızda ne oldu? Düşmanlıklar belirdi diyordular. Hazreti İbrahim ve yanındaki müminler. Sizinle bizim aramızda düşmanlık var. Ne zamana kadar bu düşmanlık devam edecek? Siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Ve arkasından dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi sakın kafir olan topluluklara karşı fitneye sokma. Yine bir peygamberin duası ve Kur'an'da geçen dua olarak ya Rabbi kafirleri bize güldürme. Allah bunu garanti eder. Evet belki karnın aç olur ama Allah müminleri zillete düşürmez. Kesinlikle bunu garanti eder. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek, eğer ortak koşmazlar, şirk koşmazlar ve ahdime sadık kalırlarsa, müminlere yardım etmek, müminlerin benden alacağıdır diyor Allah-u Teala. Borçluyum onlara. Bende hakları var diyor. Allah müminleri rezil etmez. Çünkü Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوا وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ İslam her zaman üsttedir. Hiçbir zaman üstüne çıkılmaz. Ama Müslümanlar İslam'ı terk ederlerse Müslümanların üstüne çıkılır. İşte Müslümanlar da bundan kaybettiler. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yuşiku çok yakın zamanda kafirlerin sizin üzerinize üşüşme vakti gelecek. Ve siz kafirlerin önünde adeta bir selin önünde çer çöp gibi olacaksınız. Sahabe sayımız az mı olacak ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi sayınız az olmayacak. Sizi iki hastalık bürüyecek. Bir dünya sevgisi içinize yer edecek. Dünya sevgisi içinize yer edecek. Bugün öyle Müslümanlar var ki Medine'deki münafıkların Müslüman gözükebilmek için İslam'a harcadıkları vakti mümin olduğu halde harcayan. Mümin olduğu halde harcayamıyor. Böyle bir yapı. Ve sonuçta Allah-u Teala biz dünyalık onların kazandıkları çalışmaların karşılığında vereceğiz. Kalorifer sıcaksa, uyku getiriyorsa uzaklaşabiliriz kaloriferden. Kalorifere yakın olan kardeşler özellikle. Ha o şekilde. Yo ben de etkileniyorum. Evet. Yoksa su getirteceğiz. Ve Allah-u Teala çalışanlara diyor vereceğim. Çalıştıklarının karşılığını onlara vereceğiz. Burada ayırma yok. İşin sırrı anlaşıldı mı? Vereceğiz diyor Allah-u Teala. Kim çalışırsa, kim hakkıyla çalışırsa ona vereceğiz. Ve onu tas tamam kılacağız. Niyetine ve amaçlarına bakmaksızın onlara ne yapacağız? Biz bunu vereceğiz diyor alemlerin Rabbi. Ve onlara hiçbir cimrilik yapılmayacak, kısıtlanmayacak. Ne çalışmışlarsa çalıştıklarının karşılığını çalıştıklara kadar vereceğiz. Peki burada şunu sormak istiyorum. Başka bir ayette biz her zaman dedik ki Allah-u Teala dünyalık isteyene istediği kadar ne yapmaz? Vermez. Yani bir kişi dünyalık bir şeyi niyet etse Allah-u Teala ne diyor? Biz ona dilediğimiz kadar dilediğimiz kişiye veririz. Ama Allah için yapılan her amel küçük de olsa ne yapacağız dedi. Mutlaka karşılığını alacaktır. Mutlaka. Peki bununla onu nasıl bağdaştıracağız? Burada Allah-u Teala onlara çalıştıklarını vereceğiz derken öbür ayette dünyalık isteyenlere biz dilediğimize dilediğimiz kadarını veririz. Ha, arada bir çelişki yok. Bu ayet çalışana çalıştığın kadarının karşılığının verileceğini söylüyor. Kim ne kadar çalışırsa o kadar alır. Bir önce bahsettiğimiz ayet istemekten bahsediyor. İstemek. Yani adam aylık 500 lira çalışıyor, 5000 lira istiyor. İstediği kadar vermeyiz diyor Allah-u Teala ona. Çalıştığı kadar ama herkes kesin alacak. Ondan sonra benim takdirim. İşte bu bağlamda müminler de ne yapacaklar? Bu disiplinle, bu gayret içerisinde şüphesiz ki Rableri adına kullukta mücadele edecekler. Evet, Allah-u Teala devamında buyuruyor ki Ulaikellezine işte bunlar var ya, bu dünyaya meyletmiş, dünyalık dertleri olan ve bizim de dünyalık çalışmalarının karşılığını verdiğimiz, dünyalık çalışmalarının karşılığını verdiklerimiz, bu şekilde tas tamam verdiklerimiz var ya, evet, dünya hayatını isteyen leyse lehum fil ahireti, ahirette onlar için tek şey var. Ne var? İllen nar. Sadece ateş var. Onların biz öbür taraftan her şeylerini keseceğiz. Yaptıkları iyiliklerinde, bir takım güzelliklerinde hepsinin karşılığını ne yapacağız? Biz onlara dünyada Allah-u Teala vereceğiz. Ama şirk koşmalarından dolayı kafirler için özellikle onlar ne diyor Allah-u Teala? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Onların işledikleri şeye karşılık. Yani onların işledikleri en başta şirke karşılık biz başka şeyleri öne geçirdik. Şirki affetmeyeceğimiz gerçeği öne geçirdik ve bütün amellerini boşa çıkarttık. Onlar dünyada aldılar karşılıklarını. İşte bu şekilde dünyaya meyletmiş olanların ahiretten tek nasibi var. O da ateşti diyor Allah-u Teala. Ve habita ma sana'u fiha ve batulun ma kanu ya'malun ve hakeza. Üstelik onların burada yaptıkları, yani dünyada yapmış oldukları şey hiçbir şekilde onlara fayda vermeyecek. Ve ibadet adına bir takım şeyler yapmış olsalar bile bunlar zaten batıl hükmünde olup bir şey ifade etmeyecek. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ. Şimdi Allah-u Teala bu negatif boyutları, yani vahye karşı teslim olmayan boyutları biraz açıyor. Geçenki dersi hatırlar mısınız bilmiyorum, tefsir dersini işlerken sırt çevirenleri örnek vermiştik. Sonra da sabredenleri, iman edip imanda sebat gösterenleri Allah-u Teala iki ayette karşılaştırmıştı. Burada biraz açıyor. Yani o vahye teslim olmayanların özelliklerini bir parça Rabbimiz açıyor. Bu, şu anda okuduğumuz ayetlerde geçtiği şekliyle. Yani onlar işte onların bu hale düşmeleri sebep dünyaya meyletmeleri, ölçüyü şaşırmaları, şu yapmaları, bu yapmaları. Bir sonraki, şimdi okuyacağımız ayetten sonrası iman edenleri Allah-u Teala bir parça açıyor. Bunları bir parça açacak. Ve Allah nasip ederse bir sonraki derste başlayacağız. 25-26. Ayetten sonra Allah-u Teala tam kafalara yer etsin diye adeta bir sinema şeklinde Nuh ve karşısındakiler, falancalar ve karşısındakileri örnek vere vere vahyi muhataplarını ne yapacak? İnsanların gözünün önüne serecek. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ayetler bu bağlantıda ele alınırsa çok daha güzel ne yapılır? Allah'ın izniyle anlaşılır. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki hiç bunlar اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً. Hiç bir önce bahsetmiş olduklarımız, yani ahiretten tamamen nasibi kesilmiş, dünyaya meylettikleri için kaybetmiş olanlar. Hiç onlar Rablerinden gelen bir hakikatin apaçık bir göstergesine dayanan kimseyle bir tutulurlar mı? Ki Allah'ın katından bir şahidin de açıkça duyurduğu o belgeyi daha önceden Musa bir rahmet ve hakeza rahmeten İmamen ve rahme, bir rahmet ve bir önder olarak da Musa'nın eliyle gösterilmiş bir kitabı da bu aynı şekilde temsil ediyor. Yani daha önce Musa'da imam, önder ve rehberlik olarak, rahmet olarak gösterildiği gibi Rabbinden bir belge üzerinde olan ve Rabbinin de kendisini şahitler ile desteklediği kişi hiçbir olur mu? Yani akıl bunun Allah'ın vahyi olduğunu gösteriyor. Onu gösterdi değil mi? Dedi ya eğer gücünüz yetiyorsa bunun bir 10 tane suresini getirin. Getirebildi miler? Yok. Aklen bittiniz. Akıl bu dinin yani Muhammed Aleyhisselam'ın Muhammed'in davetinin hak olduğunu gösteriyor. Ve inmiş olan Allah'ın şahitliği Kur'an. Hakeza Kur'an'ı ona getiren peygamber, onun korunmuşluğu ve Muhammed'in sizin içerisindeki bulunmuş olduğu durumda, hani ayette diyordu ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dili Rabbimiz, yani ey peygamber onlara de ki ben daha önce sizin içinizde yaşıyordum. Yani benim ne olduğumu biliyorsunuz. Benim böyle bir kitap getirmiş olmam mümkün değil. Dolayısıyla Allah'ın şahitliği bu dinin hak olduğunu gösteriyor. Kaldı ki Musa'ya inen önder ve rehber olarak Tevrat'ta ve Musa'da gösterdiğimiz hakikat de bunun aynısını ifade ediyor. Göstergeler onu açıkça gösteriyor. Bundan daha sağlam bir yol olur mu? Hiç böyle sağlama tutunmuş olan kişi ile dünyaya meyletmiş ve dünyanın kendisini perişan kıldığı bir olur mu? Yani dünyaya insan meyletmiyor görsün. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten korktuğu şey de zaten buydu. Yani ümmetine en son minberde nasihat ettiği zaman da bunu söylemişti. Ben sizin benden sonra Allah'a ortak koşmanızdan korkmuyorum demişti. Ben sizin dünyaya meyletmenizden, dünya hayatının da sizden öncekilerini helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Benim sizin adınıza korktuğum şey buydu diyor. İşte bu geldi mi insanlık, İslam ümmeti bitmiştir, kişiliğini bitirmiştir. Çünkü bir kalpte Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır diyor. Değil mi? Allah-u Teala bir göğüste iki kalp yaratmadım diyor. Dünya sevgisi, ahiret sevgisi. Olmaz. Kalplerimizde Allah Azze ve Celle'nin sevgisi ya da rızası ne kadar yer tutuyor? Bir ölçme imkanımız olsa. Müminlerin kalbi nasıl? Hani Allah-u Teala Hucurat Suresi'nde diyor ya, وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ. Bilin ki Allah'ın Resulü sizin işinizdedir. Eğer o size uyacak olursa saparsınız. Ama öyle olmadı. Ne oldu? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Allah size imanı sevdirdi. İmanı sevdirdi. Sevdiniz mi imanı? İmanı sevdirdi. Yani en çok sevdiğiniz şey imanınız. Dünyanız yerin dibine girse bile imanım var diyebiliyor musunuz? Bilin ki sevmişsiniz. Sevdiğinizin tadını da alın. Ben elmayı çok seviyorum. Elma önünde duruyor. Al yesene. Elmanın altında oturulup da ben elmayı çok seviyorum diye şarkı söylenir mi? Yesene. Ben imanı çok seviyorum diyorsun değil mi? O zaman tadını alsana. Nasıl alınır tadı? Ne diyordu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Her kim şu üç şeyi yaparsa, şu üç hasleti üzerinde bulundurursa imanın tadını almıştır. Ne o? Bir, Allah kendisine imanı nasip ettikten sonra imandan tekrar küfre dönmeyi Allah göstermesin. İmandan tekrar sapıklığa dönmeyi, gökten yere düşüp de paramparça olmaktan daha beter göreceksin. Bir, çünkü sevdiğini kaybettiğinde hissettiğin korku nispetinle sevmişsindir. Öyle değil mi? Yani bir şeyi kaybettiğinde ne kadar korkuyorsan o kadar seversin. Yani cebinde bir 5 lira varsa problem değil. Yani 5 lirayı 5 lira kadar seversin arkadaş. İster ön cebine koyarsın, ister arka cebine koyarsın, ister gömleğin cebine koyarsın. Hadi kırmızı 500'lüğü koy da göreyim ön cebine. Öyle mi? Ha, o normal cüzdanı araya bile değer. Onun fermuarlı yeri varsa oraya koyacaksın onu. Niye? Çünkü kaybettiğin zaman korktuğun nispet sevdiğin nispetle orantılıdır. Neyi kaybettiğinizde korkacağınıza dikkat edin. En çok kaybettiğinizde neyi kaybettiğinizde korkarsınız? Dikkat edin. Bu en çok sevdiğinizdir. Ve en çok sevdiğiniz sakın imanınızdan başka bir şey olmasın. Sakın. O yüzden diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gökten düşüp yere düşüp parçalanmış olma durumunu imandan sonra küfre girmekten daha beter görmek. Bu bir. Bunu yaşadınız mı? Yaşadık. İki. İkincisi ne? Neydi? Evet, sevdiğinizi Allah için seveceksiniz. Ebu Davud'un rivayetinde buğz ettiğinize de ne yapacaksınız? Allah için buğz edeceksiniz. Ki iman etmiş olmanın özelliklerini sayıyor Resulullah. Buna daha önce çok açıklamıştık. Yani birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız boyutunu. Müminlerin kardeşlik boyutunun ne kadar yüksek olduğunu. Savaşsalar bile Allah-u Teala mümin kardeşsiniz diyordu değil mi? Yani iki mümin topluluk birbiriyle savaşsalar bile iman kardeşliği iptal olmuyor. O yüzden ne diyor Allah-u Teala? فَاَصْلِحُوا بَيْنِ اَخَوَيْكُمْ O birbiriyle savaşan kardeşlerinizin arasını bulun diyor. İman böyle bir bağ. O yüzden namaza durduğunuz zaman اِيَّاكَ اَعْبُودُ demiyorsunuz. Yani ben sana kulluk ederim demiyorsun. Dağın tepesinde tek başına da kılsan İyyâke nâbudu diyorsun. Sana kulluk ederiz diyorsun. Kimsin? Zaten tek başına kılıyorsun. Niye ederiz diyorsun? Çünkü sen bütün yeryüzündeki Allah'a iman etmiş olanlardan bir halkasın. Siz bir bütünsünüz. Rabbimiz benim yarattığım yeryüzünde bana iman etmişler bir bütündürler diyor. İşte bu bağlamda Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu o öğretilere tabi olanlar ki kalpten bahsetmiştik ve kalbin özellikle Allah Azze ve Celle tarafından sevdirildiğinden bahsetmiştik. O size imanı sevdirdi. Kalbinizde onu güzel bir şekilde kalbinizde imanı dolgunlaştırdı. O yüzden iman kalbinizi bir ölçün. Yüzde kaçı neye, yüzde kaçı neye, yüzde kaçı neye? Yoksa en dibinde bir yer mi Allah'a ayrıldı? En dibinde bir yeri mi Allah'a ayırdınız? Evet. Devam ediyoruz inşallah kardeşler. Vaktimiz ne kadar olmuş? Evet, vaktimiz de zaten yaklaşmış. Hiç bu şekilde Allah'ın göstermiş olduğu hakikate uyanla uymayan bir olur mu? Ulaike yu'minune bih. Şu çocuklara bir sahip çıkalım. Gir çık, gir çık. Bura bayağı bir şey oldu. Yani girip çıkılan yer oldu. Evet. Hiç bunlarla diğerleri dünyaya meyletmiş olanlar bir olur mu? İşte bunlar, yani bu hakikate tabi olanlar var ya, ulaike yu'minune bih, iman edenler, işte bunlardır. Ve men yekfur bihi minel ahzabi fennâru mev'iduh, herhangi bir topluluk, hangi topluluk bunu inkara kalkacak olursa, onun gideceği yer ancak ateştir. Fela teku, ey peygamber, sakın ama sakın. Fela teku fî miryetim minhum. Bizim sana indirmiş olduğumuz hakikatte bir şüpheye düşme. Yani insanların çoğu sapıkla düşmüş diye sen doğrunda tereddüt etme. Sen yoluna devam et. Dışlasalar da, dalga da geçseler, gülseler de bil ki senin Rabbin seninle. Sen yoluna devam et. Sakın şüpheye düşme. İnnehul hakku min rabbik. Çünkü bu Rabbinden sana inmiş olan bir hakikattir. Fakat insanların çoğu iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah adına yalan söz söyleyenden daha yalancı, Allah adına iftirada bulunandan daha yalancı kim var? اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ İşte onlar Rablerinin karşısına çıkartılacaklar. وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ Ve o şahitlik edenler derler ki işte bizi Allah adına kandıranlar bunlardı. Bir de Allah adına kandıranlar da var. Allah'ı doğrudan haşa iptal ederek küfre düşenler olduğu gibi Allah adına yanlış yola çağıranlar da var. Şeytan nerede durur? Şeytan sırat-ı müstakimin üzerinde ama durur, gitmez. Şeytan sırat-ı müstakimde durur. Çünkü öyle diyor ya Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, le'ek'udenne sıratakel müstakim. Senin dost doğru yolunun üzerine çökeceğim diyor. لَاُغْوِيَنَّهُمْ Onları saptıracağım, oyalayacağım, korkutacağım, senin yarattığını değiştireceğim, kadınları erkeklere, erkekleri kadınlara benzettireceğim. Onları gaflete sürükleyeceğim. Dost doğru yolda bunu yapacaksın diyor diye. İşte o Allah adına şeytana dostluk edenler de var. Bunları şu anda sıralamamız, mümkün de değil. Yani dost doğru yola yamuk oturmuş olan, dost doğru yola sapıtmak için oturmuş olan kesim. Ve Allahu Teala ne diyor? İşte onlar diyor ki bunlardı bizi bu şekilde yapanlar, saptıranlar. Ela lanetullahi alel zalimin. E peki Allah'ın laneti zaten zalimlerin üzerine değil mi? Allah'ın laneti onların üzerinedir. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar ki insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Bu aynı zamanda Mekke müşriklerinin karakterini burada analiz ediyor. Dedik ya ayetler bu bölüm kardeşler, geçenki dersten kalma bölümle beraber ne yapıyor? Bu bölüm ikili grubu işliyor, ismini koyuyor, bir özellik anlatıyor, biraz tanıtıyor. Bunları tam peygamberlerin önceki hayatlarından örnek vererek Kur'an tam bir şekilde ortaya koyacak. O yüzden bunların yerini koyun. Bakın diyor ki Allah-u Teala bir kesim var ki doğrudan reddeder. Var mı bunlar? Var. Laikliği var, demokratları var, Allah'ın şeriatını doğrudan kabul etmeyenler var mı? Var. Bunlar bu ayette nereye oturuyor? Ha bu Allah'ın indirdiği hakikat ölçüsünü reddedenlere, onlara oturuyor. Başka kimler gibi? Aynen Mekke'deki Ebu Cehil ve Ebu Leheb'ler gibi. Başka kimler gibi? Örnek ileride gelecek. Nuh'un karşısındakiler gibi. Başka Hud'un karşısındakiler gibi. Ha burada bir kesim de var ki onlar da kim? Bu hidayete tabi olurlar. Şüpheye düşmezler, devam ederler. Bu toplumun içerisinde ben Rabbimin şeriatı üzerineyim, ben Rabbime kulluk benim maksadım deyip de kendisini bu hakikate adamış olanlar bu ayette hangi safa girerler? Bu dediğim safa girerler. Bu safta kim var? O Rabbinin Cebrail ile şahitlik ederek desteklediği Muhammed Aleyhisselam var. Başka kim var? Nuh da bu saftaydı. Başka? Hud da, Salih de, anlatacak Allah-u Teala. Onlar da bu safta. Bir de arada oynayanlar var. Allah adına iftira atarak insanları yanlışlığa saptıranlar var. Demokrasi zaten İslam'ın kendisidir diyor. Demokrasi de çoğulculuk. Ondan sonra demokrasi de İslam gibidir. Bir sürü belamlar var mı bugün? Yahu Diyanet'e de olur, ya Diyanet'te de olur, orada da olur, burada da yok mu? Çok. Hiç Firavun olur da Haman'sız olur mu ya? Nerede Firavun varsa orada Haman vardır. Çünkü insanlara Allah adına orayı normal gösterecek, meşru gösterecek. Ve Allah-u Teala onlara da anlatıyor. Bakın işte bu tip olanlar kim? Yani Müslüman gözüküp, Allah'ın dinle bağlantı olduğunu gözüküp, bağlantı olduğunu insanlara empoze edip ya da o şekilde gözüküp ama buna rağmen küfrün tarafına geçip Müslümanlara, gerçekten Allah'ın şeriatına teslim olmak isteyenlere taş atanlar var. Bugün de çok var. Adam hoca hayatında bir sefer Allah'ın hükümlerini küçük gören kişiye tek kelime söylememiştir. Allah yolunda mücadele eden mücahitlerden bahsedin, adeta kan kusuyor. Affınıza sığınıyorum, it gibi. Hayatında bir sefer Allah'ın hükmüne, Peygamber aleyhissalatu vesselama, hatta geçmişin işte şeyi, bedevisi diyen insanları bir sefer eleştirmiş değil, ama şuurlu Müslümanlardan, biz Rabbimizin şeriatıyla hükmolunmak istiyoruz diye Müslümanlardan bahsedin, onlara kan kustuklarını görüyorsunuz. Bunlar da Allah adına iftira atan bunlar işte. Allah-u Teala'nın hiç Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil midir dediği var. Onlar da buraya oturuyor. Bunları güncelleyin. Kur'an kıyamete kadar önümüzü açacak. Bu ayetler onlara ifade ediyor. Ve onlar işte hak yoldan, Allah'ın yolunda ne yaparlar? İnsanları saptırırlar. Diğer bütün gruplar ve Allah'ın yolunda bir açıklık ararlar. Onlar ahirete karşı nankörlük içerisindedirler diyor Rabbimiz. Evet, bunlar ne yapacaklar? Ulaike lem yekunu mu'cizine fil ard. Onlar, yani bu tipler yeryüzünde Allah'ın kendilerini cezalandırmış olmasından kurtulsalar da ahirette hiçbir şekilde yakayı sıyıramayacaklar. Siz neyden kaçıyorsunuz? Vallahu muhiyyutun bil kafirin. Allah bütün kafirlere çepeçevre kuşatmıştır. Hem de öyle yakalar ki inne batşa rabbike leşedid. Senin Rabbinin ansızın yakalaması çok şiddetlidir dediği gibi. O yakalamasını da gösterecek. Hud da gösterecek, Nuh da gösterecek. Allah-u Teala orada da gösterecek. Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler. Kimseyi aciz bırakamazlar. Yeter ki siz olun. O yüzden Allah-u Teala demiyor muydu? Ve entumul a'levne. Eğer siz gerçekten müminlerseniz siz kimsiniz? En üstü olanlarsınız. Bu kadar. Bu Allah'ın garantisi. Eğer alttaysanız bilin ki siz gerçekten iman etmişler değilsiniz. Allah haşa vadinden dönmesin. Ve ne diyor devamlı Rabbimiz? Onlar yeryüzünde kimseyi aciz bırakamazlar. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا. Zaten onlar Allah'ın takdir ediciliğinin dışında onların herhangi bir dostları ya da verileri yoktur. Onların azapları kat kat verilir. مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمَعَ وَمَا كَانُوا يُبُسُرُونَ. Onlar zaten gerçeği görmemekte ve gerçeği işitmeye yeltenmemekteydiler. Böyle bir dertleri yoktu. لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ. Bu ayetleri okuyup bitireceğim inşallah kardeşler. La cerame ennehum fil ahireti humul ehserun. Ki onlar daha dünyadayken, yani bütün bunlar ile, Allah'ın takdir ediciliği ile onlar aciz kalacaklar ki, bir de ahirette de ondan çok daha beter olarak ziyan içerisine düşecekler, hüsranda kalacaklar. Yine açıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden ama salih amel iş, iman edip de salih amel işleyenler var ya. وَاَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ. Ve daha sonra Rablerini razı edenler, Rablerine boyun eğenler, Rablerinin karşısında hazır olda duranlar, Rablerinin karşısında secdede kalanlar. Yani secdeden kastım, Rablerinin karşısında hadlerini bilip Rablerini en büyük dertleri edinmiş olanlar. Yani öbür safta. Peygamberler ve onunla beraber hakikat üzerinde olanların safında yer alanlar. İşte bunlar ulaike ashabul cenne. Bunlar da cennetin ashabıdırlar. Bunlar da cennetin yaranlarıdırlar. Hum fiha halidun. Ve onlar da orada ebedi kalacaklardır. Meselul feriqayni kel a'ma vel asam. Tek kelimeyle adeta ne diyor Allahu Teala? Meselul feriqayni. Bu iki fırkanın örneği var ya. Hani şu geçtiğimiz anlattık ya. Ne diyor Allahu Teala? Şu iki fırkanın örneği kel a'ma vel asam vel basir ve semi'. İşte bunun örneği kör ve sağır olan birisiyle işiten ve gören bir kimsenin arasındaki fark gibidir. Yani kör ve sağır onlar, gören ve işiten bunlar. İman edip salih amel işleyenler, bu safta yer alanlar basiret ehli olan, gören ve işitenlerdir. Öbürleri kör ve sağır olan gibidir. Hiç körle sağır. Dolayısıyla görenle de işiten hel yestevi, yani mesela bunların hiç birbirine benzer tarafı var mı? Yok. Bunlar hiçbir şekilde, affedersiniz, hiçbir şekilde birbirlerine benzemezler. Efela tezekkerun. Siz öğüt almayacak mısınız? İbret almayacak mısınız? Hiç bunlar bir olur mu? Ve lekad erselnâ Nuhan ilâ kavmihi. Buraya geldik ve burada kesiyoruz. İşte bu kör sağırlar, işiten ve görenler. Bunlar açılıyor ve Allahu Teala biz kavmine Nuh'u göndermiştik diyerek şimdiye kadar fikir babında anlattığını ne yapacak Allahu Teala? Adeta sinema gibi şerit olarak gösterecek. Biz de Allah nasip ederse bir sonraki dersten itibaren devam edeceğiz. Evet, Allahu Teala cümlemizi inşallah kardeşler görenlerden ve gerçekten işiten kullarından eylesin. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.